maro woro woro chaworo maro woro woro chaworo maro woro woro chaworo maro woro woro oya ota mi aje fohun to ba le fohun iku apa aku pata chaworo maro woro woro bi e ba mere awa e o le ma wa da wa bi e ba mere awa e o le ma wa da wa bi e ba gba lekini e o le gba lekeji bi e ba gba lekini e o le gba lekeji oju e kun pon iru e kun le pon iru e kun le koyimo koyimo koyimo koyimo koyimo koyimo koyimo koyimo koyimo